أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ومتقيان إيمان والا وصاف ذكر كل تنجو دا غدل و جتير سورت کی دیتا من عملهم ملد داغی دو صفات ذکر شو دو صفتنا او درم صفت دیدن ذکر کئی ومن ما رزقناهم ينفقون مخی جملہ کے دا ذکر شو چی دی بدنی بندگے کئی نو سوئی مالی بندگی ان کئی ومن ما رزقناهم او باز داغنا چی مونگ دیل ورکڑی دی ينفقون دیئے خرچ کئی مم ما ورا من دا تبعیز دا بارے مطلب دا باز خرچ کئی دانه چټول دغه وجره چې زکات کې څه حصہ ده چې تلوي ختمه ده یا شلمه یا لسمه ده او دغه شان په نورو سارو مارو کې چې زکات کې پکې څه حصہ رټول نه نیم مار ده او دغه وجره چې نبی له سلام ارشادات دادو چې تاسو ټول مال مور کوی هغه وجره چې سبب بیا د بل نه غواړي کسړی وی ابو بکر رضی الله عنه ورکړو د تبو غزا کې ټول مال نه ورکړي وای دا ابو بکر رضی الله عنه مقام جدا دی کنه هغه مر مضبوط جوړو هغه مر مضبوط دماغ او د صدیقیت هغه مقام بچاتی دیو جنا بازی دې کی اشاره دی ته چې رزقنا مو ول ورکړي نو معنا څومره سيزونه چې دی په دنیا کې دا د الله د طرف نه ورکول دی ګره او دا دا الله ورکړي دا رزق ماده د قران کریم کې یو اصل یو وش دل راغلی دی یو اصل یو وش دل او معنی یو خو لغوي معنا ده په لغت کې دا وی برخه تا او نصیب تا حصے تا او دا معنا قران کریم کې استعمال ده لکه سوره واقعات دوه آیات کې وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ او تاسو ګرځوي خپل برخه دا چې تاسو تکذیب کوئ د پیغمبر او د کتاب د الله دا معنا لغوي ده اصطلاح کې خو رزق وی هر هغه فائدې ته یا شی ته چې داغې نه فائده حاصلې زم کله په معنا د نبوت او د پیغمبري راغلي دي لکه سوره هود ته آیات کې قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا رزق حسن څه ته ویل دي پیغمبر ایت مدرم برزخی روزی چې وته وي برزخ کې چې الله کوم رزق ورته ایمان والا ولا شهدا ولا لقد اغي ذکر ال عمران کې وګورا یو سن نحش به دګي بل احیاء عند ربهم يرزقون دغه شانتي حج اتقن دوس کې وراشي مثلا ورم باران ته ویل لکه وفي السماء رزقكم اسمان کې تاسو رزق دي معنا باران دي اسمان د پره طرف نه باران نه اوريږي کوي اما تو اګو زاريات کې ویلي دوی شيات کې دغه شانتي جاتيه کې موږ په زمایات کې وما انزل الله من السماء من رزق فذلك رزق المراد باران دي لپینزم ور کول دی د پاره چې فائدہ اخلي دنیا کې دینه لکه دې مقام کې دا دیخه ومم ما رزقناه بعض داګنا چې مونږ دی له ور کړی دي اگر څه چي دینه دې داګنا خرچ کړي بعض خو پکې دوره تعمیم کړو چې دا رزق علم تم شامل دی نو معنا علم مولا ورکړل نه دی خرچ کوي دا غي بیان کوي به تر دا چې دلته د رزق نه مراد څنګه مالی بندگی ده نه مالیات مراد دي د کشان دي سورې رات کې براشي دوی شهادت کی او اقام الصلاه او انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا مشفقم نعمتونه جنت کې ورکول هغه ته رزق ویل دي لکه دام فکر کرا روان دی رسکو پیندی شیعات کی کلما رزقو منها من ثمرت رزقا دا رزق سکے دے جنت کی نوم خوراک او استاد دوړو ته ویلې رزق لکه سوره بقره شپته آیات کې کلو واشربو من رزق الله کلو واشربو من رزق الله وګوره اکل او شرب خوراک او استاد دې دې رزق وي د الله نو اتم ورکول په جنت کې هغه ته ویلې لکه انفال سرور آیات کی ابراشی لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم نهم ملک تیویلی چی اصده مالک شده یو چیزو اغار سچی لکه دا مانا سور نحل یو آیات کی راغلی دا چی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق اللہ غروالی ورکل دی بعض استاسول فبعضو کو ورکل کی ورکل سی اغار ست شاملی بیا ولسم طعام ته صرف ویل دي صرف خوراک ته لکه سوره کهف کې براشي نول سيات کې قل ينظر ايها ازكى طعاما اصحاب کهف چې خپل ملګري لېږي خوراک نه وړي کنه ورزته خوراک خو وي دغه کې قل ياتكم برزق منه برزق معنا به طعام اخري معنا یو لسم مطلق فائدہ هغه ته رزق ویل دي خوراک او کاک او جامه امدني چې ودمون وایو ټول امدنو ته ویل دي لکه دا معنا سورہ بقرہ په ذکر روانه ده چې فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا تاسو د آمدنې دي هغه غلیلی هغه میوی دي هغه نور چیزونه دي د دنیا سامانونه دي جوړیږي تاسو د پیدي چیزونه دي دا یو له سمانو سره قران کریم استعمال کړی دی وګوره دې مقام کې الله ځان ته نسبت کوي چې مو ول ورکړي دي رزقنا اشاره وا چې رزق د الله د طرف نه دی اگر سره پدې کې څوک شریک نشتا لکه سورہ کبوت کې وراشي ولفات کې ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق دا کوم تسان چې تاسو بندگی کوي به د الله نه اختیارمن او مالکان نه دي تاسو د پاره د رزق دا الله سره رزق طلب کې قوم مما رزقنا او باز داغ نه چې مونږ دی له ورکړی دی ينفقون خرج کوي ينفقون ګره نفقه انفاق خرچې ته وي قران کریم کې دا دریو یاځل راغلي دي او په مختلف معنی استعمال لې کله فرض زکات ته انفاق ویل دي لکه دې مقام کې دا معنی مراد کې دي شي ولی صلات په ذکر کا کنه ظاهر ده چې مراد دې زکات څه زکات مالی بندگی ده کنه نو بعضی دا غ مال لا چې مونږ دی لور کړی لري ينفقون دې خرج کوي معنی زکات او باسي داغه هغه نقد مال دی او کنه د زمکه آمدنی ده دغه شانتي نور زینو کې بمراشي لکه سوره ابراهيم کې وراشي یو ډیر شاید کې چې قل عبادي الذين امنوا يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية چې موږ په سیرولو په وجه چې دا زکات ذکر کوي ځکه موږ هم فرض دي زکات هم فرض دي او بدني بندگی بل مالی بندگی مدویم هغه صدقات او تیویلی چې هغه ته تطوع وي معنی نفلی صدقې مستحب صدقې لکه سوره بقره 234 یا کې وراشي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية دغلت انفاق څه وې مستحب خرچې ته همدغه شان دا معنا سوره عمران دونوي کې براشي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تنفقوا دغلت مراد د خرچینه مستحب خرچا نو درین هغه انفاق ته ویلې چې په جهاد کې لکه سوره بقره کې براشي اوصل 59 کې وانفقوا في سبيل الله سوره حدیث کی براشی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل دارنگی سوره توبه کی براشی خو بس دا قانون پا کی یادو ساتا چیارا غزے کی چی فی سبیل اللہ ذکری کنا چی انفاق و خرچو کی فی سبیل اللہ نمورات تی جہاد دے دارنگی دعوت کی خرچ چی دا اللہ دین قرائے داغی دا نشر دا پارا کوشش کے دارنگی درس باندے دارنگی قتال کے چی کافر سر جنگی کی پیگی کم خرچ کی گی دا مجاہد یہ طولت شامل ہوئی بلکه هغه انفاق چې کوم په طلبۃ العلم او طالبانو د دین باندې دا غي ذکر سورہ منافقون کې براشي چې منافقانو به دا خرچې مکوي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دا منافقان هغه کسان دي چې دی وي نبی له سلام تر چې کوم طالبان دي د خرچمو ورکوي چې دی چنګ ومشي دا وی تاسو له قران راولین اصحاب صفه یادول مسجد نبوی کې چې کومه مدرسه و کنه هغه مدرسې ته صفه وي نو سورې منافقون هم آیات کې بلاغې ذکر راشي سلورم انفاق دی په خپل کور بال بچ باندې په خپل خزه اهل عیال باندې لکه سورې طلاق کې شپږم آیات کې داغه تذکرہ وګوره وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ دارنګي ورپسې هم آیات کې لينفقوا ذو ساعات من ساعته دي دې کې مراد دې خرچینه کومه خرچه را چې په خزه کې دیول کور والا باندې همدت کشانتی سورې نساء کې سلور دې رشایات کې براشي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم دا انفاق او دا خرچه کومه خرچه ده چې په کور والا کې کیږي کنه نو پینځم خرچه دا انفاق دې په والدینو مور او پلار فرشتدارو په یتیمانانو په مسکینانو دا غي ذکر بقره 215 کې براشي چې قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل تو توایا هغه چې خرج کوي د حلال مال نه لومبه مصرف مور او پلار دی بیا نو رشتہ دار دی بیا یتیمانان مسکینان او مسافر دی مشکغم انفاق په دنیا کې د دنیا د طلب کولو لپاره یو سړی خرچ کوي په دنیا لګا پته وي کنه په پټی ډیره پیسې ولګي چې ډیره مدني را لګي کور جوړي باغې پیسې ولګي سوره کهف کې براشي دوسل وېخي فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها آل عمران کې مثال ذکر کړو یو تل ولکې مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا البته مثال راشي ان شاء الله نوم فقر فاقا او املاق او غریبه ته ویلي دي کله سوره بني اسرائيل سلام آیات کې براشي اذا لم سقتم خشيه الانفاق خشيه الانفاق معنا خشيه الفقر تاسو بیا بندې ساتلې پیسې دولت او مال او سيزونه ځان سره د یری د غریبین دلته غریبې ته سووي انفاق ناتم رزق د الله بندگانو ته عام هغه ته ویلو لکه مائده سلور شپې ته کې بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء منهم انفاق دا مخلصین و خلقو چې مقصد پکې د الله رضای لکه سوره بقره 215 بیت کې براشي او مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله دا غي مثال ذکر کړو نو لسم هغه خرچه او انفاق دی په طریقو د ریا د خودنی د من د زبادنی د ازي او تکلیف دا غي مثال ذکر کړو بقره 213 بیت کې یا ایها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس دا سه هغه انفاق او خرچه چې هغه په مصارف او غیر شرعي وي دا سه ځکه پیسې لګول چلته شریعت پیسې لګول بنکړي لکه سوره انفال شپږ درش کې بمراشي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله کافر خلق دې د پاره مالونه لګي چې خلق د الله د دین نه واړي انجیو دین دی جوړ کوشش داغي دانه دي هغه خرچي کوي داغي په مذهب کې او یا داغي په دین کې او داغي په مظلومه کې هغه خیرات ته کنه چې هغه لګیا دي او کوي ناغي هغه برباد دي کنه اي خو څه فائدہ نشته په آخرت کې خدای سره نه وي چې کور ايو خډيره لري خرچي کوي ایمان پکې نشته قران کریم دغه ذکر کړو هیڅ فائدہ نشته ښه بس لا رسول شو دنیا کې کالا په اخلاص ذکر نه کیږي چې دنیا بول الله دې رکھے نیو رسم د ایمان والا خرچا مال خرج کوي دې د پاره چې الله اجر او ثواب راکړي دا بیا سوره بقره 200 یا کی یا ایه الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم د ک شانتی صبا یو کم سلویخ کې وراشي و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه نو دولسم زکات خدا په دوه قسمه مالونو کې یو هغه مال چې د تجارت په نقد پیسې دي سره سپین دي او بل هغه چې د ځمکې نه کم شیر او دی پاغې کې زکات ته اوشر چوته وي دا ذکر کړی دی یو آیت کې سوره بقره 200 بیت کې یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض من طیبات ما کسبتم نقد پیسو ته وي سره سپینو ته سامانونو ته او مما اخرجنا لكم من الارض د ځمکې هغه مدني ده فصلونه دي نو دیار لسم انفاق د عفو چې د زیاتینه خرج کا کنه اشاره د ملک نصاب ته کنه لکه بقره 219 کې ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو تشریف ان شاء الله التراشی او بیا کله منافق دی ناغه انفاق او خرچه د الله د دین د پاره یا د الله پلار کې دا تاوان غني تاوان مغرم وته مغرم تاوان دی سوره توبه د نبی کې بلاغي ذکر راشي ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما دا څه خلق مشته لبین لسم انفاق سبب د قربت د الله دی لکه توبه یو کم سل کې براشي ويتخذ ما ينفق قربات عند الله دا څه خلق مشته دا داغه مقابل لري مخکي او بیا د انفاق فیدی که بوره نو خودی ری دی بکرا یو تل پینزات یا گوسوا دوش پیتو گوسوا دوو یا سوره راد دویش یاد سوره حدید ومو لسم آیاد توبه یو تل یویشو سوره فاتری و کم دیرش سوره تغابون شپاس دو زینو کی بدارش و مما رزقناهم ينفقون او بعد داغینا چی مندی لورکڑی دی خرش کئیه دامو آیا چی بریلی خپل تفسیر کې ولیکل چې وګوره کنه دی خرچه کینو په درېم کې ماقامه کې شومه کې سلويختي کې د کال شپه کې اسقات کې صابونو نه ویشي پیسې ورکی دا خرچې دي کنه الله وي تب کې کنه وې دلته کې د انفاق نه مراد انفاق شرعي د آیات څخه انفاق بدعي نه دی هغه انفاق چې قران او سنت دا غي ذکر کړل دي نو مونږ ته و خیا کنه چه قرآن و سنت کم دے دی ذکر کردے چه تاسو درے موکے تاسو شو موکے تاسو او موکے تاسو ما خانے کتابو نمو پیش گوا چه کتاب کی لکلی کتاب کسی نا دی لکلی سو کوئی کبیری کی لکلی سو کوئی شامی کی لکلی دی فلانی لکلی دی ویغی بلی کلی ایو مولا تیر شوے دے منتب دا اللہ کتاب کیو دا پیغمبر سنت کے خیر چه داشت دلیل فاغا دے کنا دا مولا خبر خونا نا دغه وجوه چه دا دغی خرچے نا نخرچے خواقا مولانا روم وی اے پسا امساق از انفاق به مال حق را جز با امر حق مده دیر خرچه دا سی دی چه داغی نه خرچه غوری خواه کلش مال اللہ در کرده دی نه داغه دا حکم نه بغیر ملگو کنا چه تکم دیویل یلتے ہو لگو خواه نه دا تخصیص دیو لکرده دی قرآن کریم کو ذکر کی رستو براش انشاءاللہ مثالونو کی چه اللذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا ایمان والا د شپیم خرچه کوي دروځي هم کوي پپټیم کوي پخکارین کوي دی نه ویلي چې د جمعې شپې ته شیش راخلی ښه د جمعې په شپه به خرچه کوي نو به ګډیر ثواب دی ترې جمعې ورپسې وکړه ما خامه ورپسې وکړه سلویختی وکړه دا د اندوانو رسمونو دا سلویختی دا درېمې دا مخامی عبید الله رحمه الله دا ول نه اندو او اندوتوب کې چې ارث نومو رستو مسلمان شو چ مسلمان شو ناغه او کتاب لیکو او دا خپل اندوان او رسمونه په ټول کلن سبا ردی لاهور نه چاپ کیږي ملګرو ته اکثر وایم ځان لیک له ځان سره کیږي چې تاسو پته لګی تحفۃ الهند نه دي ته تحفۃ الهند او دا کتاب دی چې عبید الله سیندی رحمه الله د دې د وجه مسلمان شو د دې کتاب دی عبید الله سیندی خپل سکو سکول کې سبق ویلا انګریزانو و ماتم جمعات کې اده کو خدا کتاب مطالعه کو اشه مطالعه کو نروس ترو ته علم پسې او بیا دارلو می دی وبن کې د شیخ الهند خصوصي شاګرد وخا او بیا غ تحریک ریشمی رومال چې کوم مشهور دي د انګريزانو خلاف هغه تحریک هغه چلاو چې کله انګريز دلته راغم مدینه کې وخا مهاجرو شیخ القران د پنځیر سلور کال هغه ترال ته پاتې شوی دی شاګرد پاتې شوی دی او عبید الله سیندی رحمه الله چې وکنه ندی د دې کتاب د وژنه دا کتاب یې کته به نوم مدلل عبید الله کې خو ده د خپل نوم خو چار سو ظاهر خبره ده چې د سکانو په نومونه کې خصوص څنګه موږ راځي کنه خو نوم یې عبید الله شو رحمه الله راغه کتاب کې وګوره باقاعده دا ذکر کوي چې مړې چې کلا د دو لاش روان شي نو په کار دي چې شاته د پته پتا ته ګوړې او خوراکونه دا وړي شي مقبره ته ال ته پاکستان وو وي شي نو هم کسانو روانې کړي پیټې د صابون دي د ګوړې په خوا وړي پیسې به وړي دغه وجو چې پتا اور شي دی کې لیکلو مال بردن همراه جنازه رسم حنود استو مال اولل د جنازو پسې دا د اندوان رسم دی اور پسې بیا وي ودا عمر ودی دا او د اومې شپې چې کوم ثواب دا خیرات دا ډېر ثوابونه دي دا خو د اندوانو مذهب وي دا شریعت هم دلیل ستانه غواړو او عجیب خلق دا دی چې ته وته دا ولې ما خامه کې د جمعې پښپ خیرات کې ولې برش په الله نه اکنه دی که څه خصوصي فضیلت راغلی نو مونږ ته وخایا مونږ پرته الټه خایو چې حدیث کې راځي مسلم کې نبی علیہ السلام فرمائل لا تختصو لیلت الجمعة بقیام من بین اللیالی ولا یوم الجمعة بسیام من بین الایام د جمیش پا صرف د دې د پاره مخاص کوي چې پدیش په بزن نفل کوم ثواب پکې ډیر دی او د جمعې روز دې د پاره مخاص کوي چې زه پکې روزه نیسم دغه وجه چې نبی علیہ السلام اکثر خپل چې روزه نیولې دا یې د ګل پروز نیولې دا یا زیارت پروز دې د پاره چې دا خبره ختم شي نبی بشیش راخلی نو موږ ورته وایو ارش پکوا نو دې خیرات نه مني ا دې صرف جمعې تشیش راخینو دې مني اولټه قوم نه نو چې وته یو ارش پکوا چې کوم سړی یو ارش بخیرات کوا او سوره چې کولې شي کوا وی دې نه مني او کوم چې وی چې سلویختی سلویخته م باندې بکې په اومه باندې بکې نه غي مني الټه الټه دي ته وي کنه کتاب وته مقبره ته ځي دا ټول ستا مسلمانان رول دي او مسلمانان دي ټول ته دعا وکا څنګه شریعت کې راغلي دا نبی عليه السلام چې څنګه کړل دي السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لكم تبع ندیب زکې پسلو قبرونو وقفه کی دی او جندو بابا لزام رسیخه دا غیر خیال نه ساتي دلی به د خود لاندې چې ته د مسلمانان دي ټول ته دعا پکار او بلکې هغه به دور هم مستحق نه لګا دای چې دور هم مستحق دی ولیا خو نیک سره اگر چې رچا بارکی یقیني دانش ویلې چې جنتی دی هم امید کو چې الله به بخلی خو دې ډیر مستحق دی دی چې دې ته دعا غانې وکا او دعا یقیني رسی مړو دې کې اتفاق وکا کپه نورو کې اختلاف او ندی کو اتفاق وکا دعا او ته نبی رسول الله چې دې به ګوره خلک راوځي او قبرونه نه مري وته مري چې پسلو خپل دې یو لزان نه ته امون چې وایو چې هر قبر نه به سلام با حدیث کې راځي کله کله مازیګر کې راغلم د کافرو په قبرونو بم راتیر شو ته کافرو دعا یې نه کړی وتا اوس دا پارا ځکه نبی له صلوات و سلام کې دې خولې وکنه چې تاسو کړه دې او د قبرونو زیارت کوئ نو کې ولي فینها تزهد فی الدنیا وتذکر الاخره ځکه دنیا کې به بے رغبت کی او آخرت به رتمخه ته کی دنیا کې به ځکه بے رغبت کی چې تو ګوره پروند ته دور مال او دولت و سره پټی کټیو جیدادونو و سره نن داده پروت ته ها هیڅ کوان طاقت نشتا مال باندې نور خلق قابض دي او دولت دا نور استعمالي دي لال دي دا ته لاله دا رنګ ساته به آخرت مخه ته شي لکه څنګه چې دی لاله نو دغه شان به زوم زما او دې ځای له چې څوک تل دي نو بیا دې نه نه روچت شي دا موږ باجی وته وایو کنه چې دا زما کور دی دا ستا کور نه دی دا زما کلی دا ستا کلی نه دی کلی او کور خو هغه چې پې کې ته مستقل وو سي دلته مستقل دی دلته خو ستاله وخت شپې ته کال به تیر کې اتیا به تیر کې سل به تیر کې په سلګونو کال خو به دغه تر زما کې کیډه کې تیرې زموږ مشران تل دي شپږ سو کال به چا تیر کړي چا به زر کال تیر کړي چا دو زر چا دا غې نه سی واده غلطه پراته دي ادا او بیا تاسو نه لیدلې چې هغه دا غځ نه تل دی بلخه ډیره بدل کړي ده نہ دیرا مغه یوا دا دا بره تمخه تکیخه نو مو خو شی لال شه دی لپاره نو دا اهل بدع دي کنه اغه همیشه دا پاره کم دی کی چې تخصیص نه نو تخصیص کی نو کله او پتاه اعتراض کوي ته وای دی وای چې تخصیص نشتا دا دی چې د ما سوتن نو رسو د قران درس کوي دا دی چې رسار نه پس د قران درس کوي نو وای دی ته مونږه ثواب نه دی ویلې ته دا خو صرف یو ټیم دی د فراغت دی ته تعین وای تعین او تخصیص کې فرق دی او ته پوي کې یو سره بل ته وای پای سبب وزو مردان تا اوس دا کو را خو دې کور دی خو دې ظاهر ادا سی او زه پکار دی چې پای کې دواله یو دی چې اسانی کنه نو دی وته وی د پلانکی کا دکان د پیسر ولاړ یا ها په پلانکی ټیم باندې بزان در رسو نو تا تفصیل نه دا تعین نه دې کې دې ثواب نه غني چې دا تما ځان رسو هغه ځان نو دې کې ثواب نه غنو چې په دې وخت مو کو مونږ درس کې ثواب غنو اوس بل ټیم مونږ طرف راغت کنه یا شبي جمعه چې کای کم کسان په به اعتراض کې دا شبي جمعه تفصیل نه نکړي ودا چونکه په دې نورو شپو کې دی اوسګار نه لایو شپه پکې دی وبا چې را دین نه پاره دا هو با څه کم کم کنور نه یا د قران کریم درسونه دي وی دا ولې دی په دې روزه کې کوي په رمضان کې کوي ودا د فراغت ټیم دی دا مطلب نه دی چې صرف په دې میاش کې کوونو خو اگر چې د بل له حاصله ثواب ډیر دی چې قران کریم داغه تلاوت کې پر روزه کې نو ثوابونه ډیر دی ولې پر روزه کې نفلي عبادت په فرضي عبادت درجه ته ورسي او فرضي او یا او فرض درجه ته ورسي هغه ځله مسله دا خو حدیث کې راغلی دی خو بار صورت د قران کریم دوره په یو خاص ټیم کې څوک پکې ثواب نه غني اتعین دي نو تعین او تفصیل کې ولک فرق وکړه خطا پکې ثواب غني ته خوای چې جمعې پښپا کله وکړي نو دوره دوره ثواب نه دي په خلې یتنې چې وکړي نو دوره دوره ثواب نه دي پکې او نن زموږ د بابا تل ویستي و مم ما رزقناهم ينفقون او باز دا غنا چې موږ دی له ور کړی دي خرج کړي ولذین یؤمنون بما انزل الیک ور درې صفاتونه دي آیت کریمه کې ذکر شو نو نور ته پاتو ګورا او هغه کسان یؤمنون چې ایمان وروړي بما انزل الیک هغه کتابونو چې را لېږل شوی دي تا طرف ته هغه کتاب چې را لېږل شوی دی تا طرف ته ګوره ما یې ولې ذکر کو ما تعین یو نه کو هغه چې را لېږل شوی دی تا طرف ته هو قران کریم هم دی خو سره حدیث هم دی کنه ولې حدیث واحده وحی خفی ده نه چې څوک دا اشکالونه کې چې وګوره د قران باره کې وینو پته ولګره چې حدیث وحی نه ده حدیث اصل تاریخ دی وینه حدیث تاریخ نه دی حدیث واحده تشریده ده دی او دا سورې نه هلكه به ان شاء الله راشي چې د نبی رسول سلام تی مواری وا لتبین للناس ما نزل الیهم او خپل وګوره مخ کې ذکر وکړو چې پابندی د مونږ کې مونږ څنګه وو کې په کم کم ټیمیو کې سورکاتو کې په کم ترتیب وو کې داشته قران کې خرچي کوي بعد خرچه کې څنګه وو کې یاره د نقد مال نه سورې پیسې ورکی د زمکه نه سورې ورکی د بارانی نه سورې ورکی د رټی نه سورې ورکی او ویانو کې سری او په بيزو کې سری داشته قران کې نشته نشته دا هغه واحد کنه بما انزل الیک ځکه مستقل د ذکر کو چې هغه ته شامل شي او دې کې اصل کې دې ته وي تخصیص بعد التامیم څوک دې دا ونوي چې مخ کې وي یؤمنون بالغیب ایمان والا هغه دي چې دې ایمان لري په هغه سيزونو چې دې پسترګونه دي لیدلی او پیغمبر خبر ورکړل دي او بل معنی دا کړی و ما چې قران او وحی ته وي کنه چې کله وحی ته شامل شه نو بیا دې ما انزل الیک تکرار نه دي بما انزل الیک هو وحی ده کنه نو جواب وکړه چې دا تخصیص بعد التامیم دې کې مقصد تعریض دي او يهود باندې ځکه غیب وي ایمون ایمان ډول په غیب باندې مونږ هم پابندې سره مونږ کومه خرچې کوو نه الله وی نه ٹھیک ده خو تاسو په قران ایمان نشته خپل کتاب منې تورات او قران نه منې دا تعریض دي او دا اول صورت ته کنه چې مدینه کې نازل شه او په دې کې مقصد اصلاح د بنی اسرائیل ده د دې وجنه تعریض غی ته شقا يهود ده چې تاسو خو سره خپل کتاب منې او نور آسماني کتابونه نه منې او ایمان والا غوی یؤمنون بما انزل الیک چی ایمان لري پاغه کتاب پاغه چرالی کلی شوی دی ستا طرف تا او ما انزل من قبلک او پاغه چرالی کلی شوی دی ستانه مخ کی خو دوم رده چې په مخ کی کتابونو اجمالی ایمان کافی دی دومره ایمان چې دا د الله طرف نو اگر چې دا نه راغې احکام مخ ته نه بل سنت به مکلف خو دومره وستا ایمانی اجمالی چې سورہ انبیاء چې راغلی ومن ته پته نشته چې څوک وسوسه نمونه اوس ګډیر بیا راغلی دی من هم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك بعض يغدي منهم من قصصنا عليك من بتا بيان کړل او منهم من لم نقصص عليك او بعض يغدي چې پتام بيان نه کړی کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلو کنه نبی رسول سلام ته بعض بيان شو قران کې راغلی دی بعضو نشته نو دې دا پارا ذکر کو چې اجمالی ایمان کافی دی پاغي باندې بس هغه ټول چې کوم الله را دي غليو دنیا ته د خلقو د اصلاح لپاره نبی ګرځولو پاتول زموږ ایمان دی اجمالی اگر چې موږ اعیان او زوات تاغي نه پیژنو دا رنګ هغه ټول کتابونه لکه مشهور دار چې سرور کتابونه دي کنه تورات دی انجیل دی زبور دی قران دی او یې سل صحیفې دي لیکن دا روایت صحیح نه دی ګوره چې سل صحیفې دي صحیح سند کم دی رده نار سوره صحیفې چې راغلي دي کې دي چې رسول نو سیوار راغلي او الله وقت وقت د خلق د اصلاح لپاره انبیا راغلي غیلې ورکړي هغه ټول زموږ ایمان دی اجمالی دا اجمالی ایمان دی انزل الیک ګوره را لېګل شوی دی نزول نه دی اکثر قران کریم کې استعمالی دي په معانیو کې لکه دلته نزول د قران کریم او کلا استعمالی دي په مخصوصاتو کې او بیا په بعضی ځینو کې دا چې راغلي دی چ خلق به تدبیرات سماویه یو شی په آسمانی تدبیرونو پیدا کیدل لکه داغه مثال وګورا سوره اعراف کې براشی اوصل شپته کې چې یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا او بنی آدم او د آدم علی السلام اولاد موږ علی ګلی دی پتا سو جامې نو جامې د بری نه راغلی دی دې انزال شوی دی یا سورہ حدید کی براشی بنزیش کے چوان زلن الحدید فیہ باسن شدید یا اعراف کی وان زلن علیکم المن والسلوہ دامن والسلوہ بدا اسمان نرات لو قدوری دل با وینت اغلط مراد دی پیدا کی دل پاسمانی تدبیرونو دا جامعون پاسمانی تدبیرونو پیدا دا برین باران شوی دے زمکی بوٹی کلی دی دا اغا بوٹو نا بیاں پوستے کی نور چیزو نا ریشے میشے اغه راغوند شوی دی او دا غینه بیا جامې جوړ شوی دی څونو تو ګورا یا د پومبې چې کوم بوټي دی هغه تو ګورا یا دا نور بوټی دي چې دا غینه باقاعده رس لرکی او دا غینه جامه او کپله جوړیږي یا دې ګډو بيزو ته وګوره چې د برینې بارانو شي دغه غیاګانی وخوري نو بیا پاغي باندې هغه وړې مړې روخي چې وخت مې ته کنه هغه وړې دا غینه کټ شي دا غینه تارونه جوړ شي دا غینه مختلف قسم جامه کمپلې نور څه جوړیږي کنه صدا آسماني تدبیرونو پیدا کیدل یا د اوس باندې پیدایش خو پزمنه کې د کان خو کته زمګه کی خو د برینې باران کیږي پتو لګیلا او کته زمګه کې خپل سره حرارت او گیسونه الله پیدا کړی دی غي وبل سره یو ځای کیږي او اوس په نورو جوړیږي ښا نو کله خام لوهای کنه اته وخت په تیر شین هغه بیا په خشې دی رو باسي بیا صفاقي یا نور سيزونو ته وګوره معدنيات چې سمره دي کنه چې دا د دې ځای د زمردو کان دی لکه سواد کې دی دا مشهور کان چې کوم د زمردو دی د دین علاوه دی خو مخامخ غر دی او دا غر باره کې شل کاله مخکې ماهرین ویلو چې کوم کسان ولا راوستي چې دا غر کته ټول زمرد دی او 70 سال به دا اړې نه به پخې 70 سال بهاړی کنه تمہارا سو د برینه باران لکېږي اخوا ته خاص درجه حرارت کې چیز مکه تر سی په دمه د مرو او په خواله راځي د دې د پیدایش په آسماني تدبیرونو نشو نور بر آسمان کې بر الله پیدا کړی دی دا رنګ باران هم د برینه راځي دا رنګ د موسم چې بدلیږي کله جمع کیږي کله وړ کیږي دا هم د برې سره د کنیکشن دی ک د دنیا نور ختم شي نو یو دم په درجه حرارت کې فرتراشي کنه او ټول دنیا نقطه انجماد ته ورسې هر څه به منجمد شي په ځای باندې نو دا الله آسمانی تدبیرونو پیدا کړی دی نو ځکه حالت انزال څخه استعمالی کی دا ټول معنی قران کریم ذکر کړی دی دا ځینو کې نزول مانوي وما انزل من قبلک او بالآخرتهم یوقنون او د آخري صفات وبالآخرتهم یوقنون ورته دي کې یو نقطه وګوره دا چې وښی ایمان وروړي پاګه چرالي غلې شوی د تا او پاګه چرالي غلې شوی د ستانه مخکې خدای ونوي چې پاګه چ راضي بستانه رسته او ما یونزل من بعدک دی ولې ونوي د دې اشاره وا چې د نبی له سلام نه رسته بل پیغمبر نشته صحیح احادیث په دې باب کې د شپږو شلو د پاتې غوړه یو خدای چې سره حدیث نه مني منکر دې حدیث نه نا به خود بیا دا وي چې بل پیغمبر راتلی شي نبی له سلام ایلی ولا نبی بعدي زمانه رسته بل پیغمبر راتلو والا نشته او زه تاسو ټول ته تر قیامت پورې رسول دی پیغمبر نبی علیہ السلام فرمایله قران کریم کې مو انی رسول الله الیکم جميعا بیا موږ څنګه سان را پازي او وی وی جنا بل پیغمبروم کې دی شي او پیغمبر په دغه قسم دی ځان تقسیم په جو کو یو ذلی دی یو بروزی دی دا کم پورا تقسیم تا جو کو وک ذلی شي او بروزی شي هم نشی راتله لا نبی مطلقاً ذکر دی ښا وبالآخرتهم یوقنون او په آخرت خاص دی یقین کوي آخرت یقین دی آخرت نا مراد قیامت دی دلتا ملزائی دجل کلے دجل فریب دوکا چھے الاخرتی خوصی غدر صفت تا موصوب پا کلام کے غواری چھے موصوب پا کلام کے غواری وی موصوب دلتا بن نبوت الاخرتی وی زمان نبوت دلتا ذکر چھے آخری نبوت دی یقین کی وی غد زمان نبوت دی ویو خدا چھے بن نبوت الاخرہ و بن رسالت الاخرہ موصوب چھے طرح باسے دا قانون نه چې دا غ صفات د پاراغه موصوف قران او سنت کې چې استعمال شوی کړه موږ ته خو په قران او سنت کې چې نبوت الاخره یا رسالت الاخره راغلي کوم ځای راغلي دا د یوم صفات کې راغلي دي او آخرت بیا د قیامت خاص نوم دي لیکن دا څه نه دی راغلي شرطن ولې ځان تحریف کې دا منعي جواب کو او که تسلیمي جواب کو چې د ټیک د اوبر رسالت الاخره نو رسالت الاخره غیر مبهم لفظ دی اخیری رسالت نو دا خو د نبی له سلام رسالت یادی چې هغه اخیری رسالت ستاره رسالت نه یادی وي او بل اخر الاخره د قیامت په نمونو کې یو نوم دی قران کریم کې د قیامت تقریبا 2 نمونه ذکر دي لکه الاخره د تر هغه کنه یو سل دریز لدا تکرار غل دی الاخره قران کریم کې نو کله وته وی یوم الاخر دا شپږیز دل راغل دی قران کریم کې کله وته وی یوم الدین دا سوار لزل راغله دي نو کله وتوي يوم عظيم دا نه زل راغله دي نو کله وتوي الساعه الساعه قیامت تويغه دم نه يوصل ويخ زل راغله دور استعمال لي يوم كبير ويل دي يوم كبير لو يروز سوره هود کې براشي درم آیات کې يوم مشهود ويل دا به مراشي سوره هود کې يوصل درم کې يوم الحصر ويل دي وتا سوره مريم کې براشي يوصل يوم البعث وتويل لري دا څلور ځله راغلي د قرآني کریم کې يوم الفتح وتويل د فیصلې روز دا به یو ځای را دي سورۃ الف لام میم سجده کې یوم الفصل وته قران کې شپږ ځله ویل دي معنی د فیصله روز ده د جدا کېدو روز ده دغه وخت په بدلې الله جدا کې بیلې بکې دی بل نه یوم الحساب وته ویل دي حساب کتاب بکې چې سلور دله د قران کریم کې راغلي دي یوم الطلاق وته ویل دي سره طلاق وی ملاقاتونو ته کنه د ملاقاتونو روز ده کنه خلق به یو بل سره ملاقات کوي اولنی انسان به مومینه اخیرنی انسان به مومینه چې قیامت تک هم نزدې پیدا شي ته دارنګي دوستان خپل خپلوان یو بل سره ملاقاتونه کوي کنه ته خدای یو بل نه تخدي د نفسه نفسي میدان نه کنه دارنګي خپل عملونو سره به ملاقات شي پاغزه کی الله فرشتو سره ملاقات شو د چا جنت سره شو د چا جهنم سره یوم الطلاق وته ویل الازفه وته ویل دي وزل حامی مومن کی راضی یوم التنادی وته ویل دي دم حامی مومن کی راضی یوم الجمع وته ویل دي دا وزل راغله دي حامیم شورا کی براش یوم علیم وته ویل دي حامیم زخرف کی براش یوم الوعید وته ویل دي سوره قاف کی براش یوم الخلود وته ویل دا بم سوره قاف کی راش یوم الخروج وته ویل دراوته روز دا بم راش قاف کی الواقع وته ویل دوزلا یوم التغابن وته ویل دي سوره تغابن کی براش الحاقه وته درزل ویل دي القارعه وته پنزل ویل دي یوم عسیر وته ویل دي سخت روز سوره مدثر کی براش یوم عبوس وته ویل دي سوره دهر کی براش یوم ثقیل دی وته ویل دي دهر کی براش اليوم الحق وته ویل دي سوره نبا کی براش اطوامۃ الکبرى وته ویل دي لوی هنگامه لوی افت نازعات کی براش اصواحه وته ویل دي کلون کی افت ابس کی براش غاشیه وته ویل دي راغولی کی په خلق خدا سے hebat نا کروز کوردا دو دیرش نمونه قران کریم کی د قیامت راغلی دي الاخره دا دی یوسل دریزل دارا غلی دا ټکی استعمال لے امراتی اخیری روز د قیامت دی او اخیرانه روز وته ځکه وای چې دا تر دغه ځای پورې بس دنیا چې کوم روز یې ختم شو کنه هغه په نور دنیا نشته کنه دا اخیری روز شو هم یوقنون دی یقین کوي یقین وی دی مقام کې ځکه یقین وی هغه عقیده ته چې هغه کې جزم ومی هغه کې ثبوت ومی او هغه مطابقی د واقع سره دته یقین وی الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع او یقین ډیره خاصه مرتبه ده دیونی چې دی عقیده ساتي نه دا عقیده د پاسه خبره ده عقیده چې کله جزم پکیومی ثبوت پکیومی او د واقع مطابق ومی دا پکی د خیدون علاقه دا یقین جوریگی اکدا نی کنه بیا یقین نی او دی یقین بیا مرتبی دی زان لا یو نفسی یقین دی یو علم الیقین دی یو عین الیقین دی یو حق الیقین دی حق الیقین بیا آخری مرتبه لده په مرتبه ہوگی خواه و بالآخرت هم یوکنون او پا آخرت خاص دی یقین کئی بیا او دا گوره و مما رزقنا هم ینفقون او بازی داغنا چی مونگ دیل ورکڑی دی خرچ کئیه والذین هاکسان یؤمنون بما انزل الیک ایمان دوری پاغ اجرا لیکلی شوی دی تا طرف تا ما انزل من قبلک او پاغ اجرا لیکلی شوی دی ستانه مکه وبالآخرتهم یوقنون او پاخرت باندې خاص دی یقین کئ